سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے ڈٹھئی چھا جے کو عملن جے بدلے ملن کے کوڑ بھائیں دو آہے، کوئی اوہو آہے جو چھوڑے بار کے دھکین دو آہے، اے کہیں کے مسکین جے کھاران تے رغبت نہ دیارین دو آہے، کوئی انہن نمازین لائے ویل آہے جے پہنجن نمازن کھاں ویسلا رہندہن، اوہے جے کی ریاو کندہن، این ادھاریوں شیوں جھلیندہن.